إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl akimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anzalna ilayka dhikr hakika ya Muhammad tumekuteremshia ukumbusho ambao ni Qur'an lengo la sisi kukuteremshia Qur'an litubayyana linnas ma nuzila ilayhim ili uweze kuwabainishia watu yale ambayo umeteremshiwa au yale ambao umeteremshiwa walaallahum yatafakkarun ili waweze kutafakari. Kwa hiyo katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kuwa ameishusha hii Qur'an na bila shaka mfasiri mkubwa wa Qur'an ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana ndani ya Qur'an kumetajwa ndani yake ibada ya swala, lakini ndani ya Qur'an hapakutajwa sala ya alfajiri au dhuhuri au asri kama na sala rak'a 4 au 2, havikutosha ndani ya Qur'an, lakini akaja kavitaja mtume katika sunna. Na vile vile Qur'an imetaja zakatul mal, lakini haijataja kiwango cha kutoa zaka. Yote haya akaja kabainisha mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ndani ya sunna. Kwa Allah anasema kwa Muhammad tumekuteremshia Qur'an ili uweze kuwabainishia watu Qur'an hiyo. وقال تعالى اقسم بي الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول يلي امباي اتكم مخالف متومه والله من بعد ما تبين له الهدى بعد كبيركي وانا وغوفو ويتبع غير سبيل المؤمنين اكفتا نجيه امباي سيو يا واومني امباي المسحابه نوليه ما تولى basi tutamwacha mtu huyo haende huko huko ambapo ametaka kwenda, wa nuslihi jahannam, na sisi tutamweka ndani ya moto wa jahannama, wa sa'at masira, na bila shaka ndani ya jahannama ni masikio yaliokuwa mabaya. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akahakikisha ya kwamba yule ambaye baada ya kujiliwa na uongofu wa mtume akakwenda kinyume na mafunzo ya mtume akashika njia ambayo sio ya maswahaba, basi Allah atamwacha aende huko huko ambapo ametaka kwenda na matukio yake katika moto wa jahannama wa aliyadhu billah. Ibada Allah wa qala subhana, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika si lingine wale ambao wanamcha Allah katika waja wake ni wanawazuoni. Kwa Allah akawasifu maulama kuwa ni wacha Mungu, bali Allah akatuelekeza akasema fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, wa ulizeni wenye kujua ambao ni wanaozuoni ikiwa kama nyinyi hamjui. Na katika aya nyingine Allah akasema bal huwa ayatun bayyinat, Qur'an aya zake ziko wazi fi suduri alladhina utul ilma, katika vifua vya wale ambao wamepewa elimu ambao ni wanaozuoni. Ibadallah. Kwa nini nimeanza na utangulizi huu? Nikataja fadhila za kumfuata mtume wa Allah. Na kuzungumza kuwa mtume wa Allah ndiye mfasiri mkubwa wa Qur'an. Bali nikazungumzia maswahaba kuwa Allah ametuamrisha sisi kuwafuata maswahaba, bali akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa Mayahudi na Manaswara wataamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi wataongoka. Na mtume akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, shikamaneni na njia yangu mimi na njia makhalifa wangu waongofu. Katika yote haya mtume anatuelekeza kuwafuata maswahaba. Na kwa nini nikaleta aya ambazo zinatukuza wanawazuoni na kurejea kwao? Kwa sababu wanawazuoni ndio ambao wanafahamu kitabu cha Allah na sunna za mtume kuliko watu wengine. Ndio maana Allah kawasifu na kusema bal huwa ayatun bayyinat. Qur'ani aya zake ziko wazi. Fi suduri alladhina utul ilm, kwa wale katika nyoyo za wale ambao wamepewa elimu ambao ni wanawazuoni. عباد الله قال ابو موسى الاشعري او قال ابو ابن ابي زمنين رحمه الله ابن ابي زمنين اناسما واهل سنتي واتوا سنه يؤمنون بان هذه الامه تفتن في قبورها واتوا سنه وناامن كوا هو امه تتبوا امتحان ndani ya kaburi. Hii katika itikadi ya ahlus sunnah wal jamaa ya kuwa umma huu mtu anapofariki lazima atapewa mtihani ndani ya kaburi. Waqala Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, vile vile Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah akasema wa ajma'u anna 'adhab al-qabr haqqan aw haqqun. Ahlu sunnati wal jamaa wamekubaliana ya kuwa adhabu za kaburini ni haki, wamekubaliana kuwa kaburini kuna adhabu. Wa anna an-nasa yuftanuna fi quburihim ba'da an yuhyawna fiha wa yus'alun, na kuwa watu watapewa mitihani ndani ya kaburi zao baada ya kurejeshiwa roho zao wakawa na uhai ndani ya kaburi, kisha wataulizwa ndani ya kaburi. Hii ni itikadi ya ahlus sunnah wal jamaa, na hakuna ambaye anakwenda kinyume na itikadi hii isipokuwa mtu wa bid'a. Kuwa kaburini tutaulizwa, tunapofariki lazima tupewe mitihani ndani ya kaburi. وقال الامام احمد رحمه الله فيل الامام احمد امام اهل السنه والجماعه انا اسمع والايمان بعذاب القبر ان كتابه مسingi اهل السنه والجماعه ni kuamini kuwa kaburini kuna adhabu. Wa inna hadhihi al-umma tuftanu fi qabri fi quburiha, na kuwa hu umma utapiwa mtihani ndani ya kaburi. Wa tusalu an nabiy sallallahu alayhi wasallam, utaulizwa kunako mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yatihi munkar wa nakir, kisha watakujia malaika wawili ambao ni munkar na nakir. Kaifa shaa Allah, watakuja kwa namna anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislam, baada ya kutaja kauli hizi za wanawazuoni kwa kudhibitisha adhabu ya kaburini, mtajitahidi kuleta baadhi ya aya ndani ya Qur'an ambazo zinathibitisha kuwa kaburini kuna neema na adhabu. Na tutizame namna mtume wa Allah alivyotafsiri hizo aya na namna wanawazuoni wa umma wametafsiri hizo aya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ibrahim aya 27, ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى انا وثبتيش wale ambao waliamini kauli iliyokuwa thabiti katika maisha ya dunia na maisha ya akhira. عباد الله mtume swalla sallam ambaye Allah amemsifu kuwa ndo mfasiri wa Qur'an, vipi alivyotafsiri aya hii? An al-Barra ibn Azib رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب حديث البراء ابن عازب نتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله. Hakika muumini ndani ya kaburi yake anaposhahidia kwamba hakuna mola akasema kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, وعرف محمدا صلى الله عليه وسلم ناكم جوم تمواتي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره دنيا قبري لك فذلك قول الله عز وجل هي ندو قولي لك الله لقسيما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah anawathibitisha wale ambao au kauli iliyokuwa thabiti wale ambao walioamini katika maisha ya dunia na akhira. Kwa baada ya Muislam kuambiwa ndani ya kaburi lake na kuulizwa nani Mola wako, nani mtume wako, akajibu maswali yaliokuwa mazuri, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atawathibitisha waumini kauli iliyokuwa thabiti. Kwa mtume akatafsiri hadithi hii au aya hii na kusema kuwa aya hiyo makusudio ni adhabu ya kaburini. Kwa baada ya Muislamu kwa kujibu maswali yale, Allah kamthibitisha kauli yake. Ibadallah, qala al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu, vile vile sahaba wa mtume al-Barra anasema at-tathbitu fil hayati ad-dunya, kuthibiti katika maisha ya dunia, idha atahu al-malakani fil qabr, ni wakati watakuja malaika wawili ndani ya kaburi. Faqala lahu, kisha watamwambia mtu ndani ya kaburi, mar rabbuka, ni nani mola wako? Faqala rabbi Allah, mja atasema mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, kisha watamwambia tena, ma dinuka, ni ipi dini yako? Qal, atajibu, dini ya Islam, dini yangu ni Uislamu. Faqala lahu, kisha watamuuliza tena, ma nabiyuka, ni nani mtume wako? Qala, atajibu, nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, atasema mtume wangu ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fadhalika at-tathbit, anasema sahaba huko ndio kuthibiti ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alitaja ndani ya Qur'an fil hayati dunya, katika haya maisha ya dunia. Baada ya mja kujibu maswali haya vizuri, basi Allah atakuwa amemthibitisha katika maisha ya dunia. Ibadallah, akasema pia al-Barra ibn Azib baada ya kusoma hii aya ambayo tumeisoma, akasema nazalat fi au fi adhab al-qabr, aya hii imeshuka kwa ajili ya adhabu ya kaburini. Kwa hii ni moja katika aya ndani ya Qur'an ambazo zimethibitisha adhabu ya kaburini. Ibadallah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, anasema mtume wa Allah, innal 'abda idha wudi'a fi qabrihi, hakika mja atapowekwa ndani ya kaburi lake au anapowekwa ndani ya kaburi lake, watawalla anhu ashabuhu, kisha wale ambao wamekwenda kumzika wanapompa mgongo na kurejea majumbani kwao, innahu la yasma'a qar'an 'alihim, hakika yule maiti ndani ya kaburi huwa anasikia miguu yao wanapokwenda. Fayaatihi malakan, baada wale waliokwenda kumzika wanapompa mgongo na kwenda, watamjia malaika wawili, fayakulan, kisha malaika hao watamwambia, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa unasemaje kuhusu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Qal, fa amma al-mu'min fayaqul, yule ambaye alikuwa mu'min atajibu na kusema, ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu, na shahidia kuwa ni mja wa Allah na mtume wake. Fayuqalu lahu, kisha baada ya kujibu maswali hayo ataambiwa, unzuru ila mat'adika fin nar, tizama nafasi yako motoni, qad abdalaka Allahu mat'adan fil janna, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishia makazi yako ya motoni akayapeleka kuwa makazi ya peponi. Kisha anasema fayarahuma jami'a, yule mtu ndani ya kaburi ataziona sehemu zake zote mbili, sehemu yake ya motoni ya mwanzo na sehemu yake ya pili ya peponi, ambayo Allah anambadilishia baada ya kujibu maswali ndani ya kaburi. Ibadallah, wa fi al-Bukhari, katika upokezo wa Imam al-Bukhari qal, wa amma al-kafir wal-munafiq, ama yule kafiri na munafiq, fayuqalu la, ataambiwa, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ulikuwa unasemaje kuhusu huyu bwana ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, atajibu, la adri, sijui, kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas au ma yaqulu an-nas, Nilikuwa nikisema tu yale ambayo watu wanasema, si chochote kuhusu Muhammad. Fa yuqalu la daraita wala talaita thumma yudrab bimitraqin min hadid darbatan baina udhunayhi. Kisha huyu mtu baada ya kujibu majibu hayo kuwa hajui chochote kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atapigwa rungu baina masikio yake mawili. Fayasiyu sayhatan, atapiga ukelele ambao yasmauha man yalihi ghairu thaqalaini, kila kiume kitasikia fujo hiyo isipokuwa majini na wanadamu peke yao. Ibadallah, hii ni hadithi ya Mtume sallam ndani ya Bukhari na Muslim ambayo inathibitisha neema ya kaburini na adhabu ya kaburini. Ibadallah, aya ya pili katika aya za Qur'an ambayo inathibitisha adhabu za kaburini, قول ياتي الله سبحانه وتعالى كتب سورة الأنعام آية يقول ياتي سنة تاتو أنا سمع الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون وتقوون ولم الظالم في غمرات الموت ونبقوة تسكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي ما دون أيديهم كما ألف تفسير بحق أكسما باسطوا أيديهم بالعذاب. Malaika wakati wanamtoa roho mtu huyu wananyosha mikono yao kwa kumwadhibu mtu huyu, akhrijuu anfusakum, kisha wanamwambia al-yawma, si kesho, al-yawma tujazauna adhab al-hun, leo utalipwa adhabu ya kudhalilisha. Wale ambao wanakanusha adhabu za kaburini wafasiri hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutolewa mtu huyu roho yake, malaika wanamwambia al-yawma tujazauna adhab al-hun, leo utalipwa adhabu ya kudhalilisha. Bimaana baada ya kuzikwa anaanza kulipwa adhabu. Hafu watu leo wanakanusha adhabu za kaburini na kujifanya wao ni wafasiri wa Qur'ani bila kutumia hadithi. Hebu kama nyinyi ni watu wa Qur'an, amkubali hadithi, tutafsirieni kauli yake Allah aliposema al-yawma tujazauna adhab al-hun, leo mtalipo adhabu ya kudhalilisha au ya kudhalilika. Bimaana baada ya kuzikwa ndani ya kaburi atalipo adhabu kama hiyo. Ibadallah, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala bima kuntum taquluna ala Allahi ghaira alhaqi, kwa sababu ya yale ambayo mlikuwa mkizungumzia kunako Allah pasina ya haqi. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, na mlikuwa mnafanyia kiburi aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika aya ambazo zinathibitisha adhabu ya kaburini, qala ta'ala, anasema Allah mtukufu kumwambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa mimman hawlahum min al-a'rad munafiqun wa min ahli al-madin, hakika wale ambao wamekuzungurukeni katika mabedui ambao ni wanafiki na wale wanafiki wa Madina ambao wamekuzungukeni nyinyi hamwajui. Anasema Allah maradu ala an-nifaq, wale ambao wamezamilia katika unafiki wao, la ta'lamuhum, nyinyi hamwajui hao wanafiki, nahnu na'lamuhum, lakini Allah anasema hakika, lakini sisi tunawajua hao wanafiki, sanu'adhibuhum marrataini, anasema Allah tutawaadhibu mara mbili, thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim, kisha baada ya kuadhibiwa mara mbili watarejeshwa kunako adhabu kubwa. Ebu watu ambao wanakanusha adhabu za kaburini na kusema wao ni watu wa Qur'an, hawafati sunna, watuambie kauli yake Allah aliposema tutawaadhibu mara mbili, baada kuadhibu mara mbili kisha tutawarejesha katika adhabu iliyokuwa kubwa. Ibadallah, anasema Qatada rahimahullah katika kutafsiri hii aya akasema adhabun fil qabri wa adhabun fin nar, bimaana watu hao wataadhibiwa kaburini na wataadhibiwa motoni siku ya kiyama. Kwa hiyo ni aya katika aya ambazo zinathibitisha adhabu za kaburini. Ibadallah, katika aya ambazo zinathibitisha adhabu za kaburini, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tur aliposema wa inna lilladhina zalamu, na hakika wale ambao wamedhulumu nafsi zao kwa madhambi, adhaban, wataadhibiwa duna dhali dhalika, kinyume na adhabu hili. Aya imetaja adhabu mbili. Wa inna lilladhina dhalamu, hakika wale ambao waliodhulumu nafsi zao, adhaban, wataadhibiwa duna dhalika, kinyume na adhabu ile ambayo ni siku ya mwisho. Kisha nasema walakin aktharuhum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui hilo. Anasema Ibn Abbas ambaye ni khabrul umma wa turjumanul Qur'an, Ibn Abbas ambaye ni mwanazuoni wa umma, ambaye ni mfasiri katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, anasema atafsiri kauli yake Allah hiyo, anasema adhabul adhabul qabri qabla adhab yawm alqiyama. Hii adhabu iliyotajwa hapa kabla ya adhabu hiyo ni adhabu ya kaburini kabla ya adhabu ya siku ya kiyama. Kwa wanafik au wale madhalim wataadhibiwa kaburini kabla ya kuadhibiwa siku ya kiyama. Ibadallah, katika aya ambazo zinazungumzia adhabu ya kaburini, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Taha aliposema wa man a'rada an dhikri, na yule ambaye atakepuuzia utajo wetu ambao ni Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika tutampa maisha ya dhiki, wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama aliyakuwa ni kipofu. Abad Allah, an Abi Salama, an Abi Hurairata radiyallahu anhu au anhuma, an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama alipokuwa kitafsiri kauli yake Allah aliposema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika tutampa maisha ya dhiki, akasema Allah, akasema Mtume sallama adhabul qabri, ni adhabu ya kaburini. Yule ambaye atajifunzia Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha ya dhiki kaburini, na kesho akhera atakufuliwa aliyakuwa ni kipofu. Kwa hiyo ni aya katika aya ambazo zinathibitisha adhabu ya kaburini. Waqala Siddi rahimahullah, vile vile alimamu Siddi katika tabi'in akasema maisha tandanka, maisha ya dhiki ambayo Allah ameyataja ndani ya Qur'an, adhabul qabr, ni adhabu ya kaburini. Ibadallah, kwa kumalizia aya mwisho katika aya ambazo nimeziandaa leo katika aya nyingi ambayo inazungumzia neema za kaburini, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala msidhani ya kwamba wale ambao wameuawa katika njia ya Allah katika jihad, msidhani kuwa wale ni maiti, bali ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bali wako hai mbele ya Mola wao wakiruzukiwa. Swali nakuulizeni, ukienda huko Madina hutoona makaburi ya maswahaba ambao wamefia katika vita vya Badri, waliofia katika vita vya Uhud na zingine vita, wanaruzukiwa wapi? Anasema Allah, msidhani wale ambao wameuawa katika jihad kuwa ni maiti, bali wako mbele yake Allah wakiruzukiwa. Kwa sasa wanaruzukiwa wapi kama sio kaburini? Faqad akhbara Allah ta'ala anna alladhina qutilu fi sabilillah yun'amun, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba wale waliouawa katika jihadi wako wananeemeshwa. Wa hadha dalilun 'ala an-na'imi fi al-qabr, na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa ndani ya kaburi kuna neema, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na adhabu za kaburi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا أو أن يهودية دخلت عليها سكمو جماما يهودي أمينجيكم ميت عائشة فذكرت عذاب القبر ويماما أكتاج أذاب زكبرين فقالت لها مما يتو عائشة من بي يولي ماما أعاذك الله من عذاب القبر، الله سبحانه وتعالى أفكيكنا أذاب زكبرين فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر مما يتو عائشة أكموليزا متموت محمد صلى الله عليه وسلم كناك أذاب زكبريني فقال نعم متمي أقسم عندي عذاب القبر حق أذاب يكبريني حقي قالت عائشة رضي الله عنها مما يتو عائشة أقسم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر بعد يا أبو سكويكم هنا متمي والله أنا سالي سالة يوتيلة إسبقوا أنا جكيك أنا عذاب يا كبرين نجل سيك دوائدنا يسمك تكسالة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر مبكى مش ودوة تنا يسمك تكسالة دوائي لكن تجابوا واتوانا كنوش عذاب سكبرين عباد الله أسباب لعذاب القبر أما سباب زواتك وذبي وكبريني الغلول من أو من الغنيمة كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة واتكوي بانغاويرا أماز وإسلام ومكسانة بعد أفيتا انتو أكايبا زلنغاويرا نسباب يأيك وذبي وكبريني كتك سباب زكوذبي وكبريني الزنا وأكل الربا متكوى مزنيف نكل ربا والكذب نمتكوى موانغو والنوم عن الصلاة المكتوبة نمتكو لالا وكاتي وصلة فرضي متكوى مكي كسالة الفجيرة من الأنزاك سالة زنمبيت وتكوى مهاو نتابو لنجين هجر القرآن الكريم واتكوى ياما قرآن وكاتكوى سوما قرآن وكبليك وانا دنيا مسلام ومماليزة مصوم يا كزونغو لكني حتى جزو لمو الجوي. هي سبب يا watu kuadhibiwa ndani ya kaburi kama alivyopokea Imam al-Bukhari katika hadithi ya Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu vile vile katika sababu za kuadhibiwa kaburini an-namima mtu kuwa mbea mtu kuhamishanisha maneno kwa sababu ya kuleta suu tafahum baina ya watu kwa sababu ya kugombanisha watu na sifa hii zamani ilikuwa inazoeleka ni sifa ya wanawake lakini leo mpaka kwa wanaume watu wanahamisha maneno kwa ajili ya kuharibu ndoa za watu watu wanahamisha maneno kwa ajili ya kugombanisha watu ni sababu ya mcha kuadhibiwa ndani ya kaburi na vile vile adamu tanazuhi min albauli na vile vile katika sababu za mtu kuadhibiwa kaburini mtu kutokuchunga cheche zake za mkojo anapokwenda haja ndogo anafanya haja zake ndogo mkojo ule unamdondokea kwenye mwili wake na nguo yake anakwenda kuswali pasina kusafisha sehemu ile anasema katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu marra ala qabrayn siku moja mtume amepita sehemu kuna kaburi mbili فقال متني akasema innahuma la yu'azzaban wama yu'azzaban fi kabir hakika kaburi hizi zinaadhibiwa na zinaadhibiwa katika madhambi yaliokuwa makubwa akataja mtume akasema amma ahaduhuma ama umoja wao kana la yastatiru min albawl alikuwa atungi mkojo wake anapokwenda haja ndogo wa amma al-akhar ama mwingine fakana yamshi bin namima alikuwa anatembea kwa ajili ya umbea anachonganisha watu ikawa sababu ya yeye kuadhibiwa kaburini qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah atafsiri hii aya au hii hadithi anasema fa fihi ithbatu adhabi al-qabr ndani ya hadithi hii kuna kudhibitisha adhabu za kaburini wa huwa madhhabu ahli al-haqi na ndo madhhabu ya watu wa haqi khilafan lil-mu'tazila kinyume na madhhabu ya mu'tazila ambao wao ndio walikuwa kwanza kukanusha adhabu za kaburini ibadallah kuna shubha moja ambayo watu wa batili wanayo wanaisoma hiyo kauli yake Allah mbele za watu na kuamini mnaona kwa kaburini hamna adhabu Shubha hiyo ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Yasin aliposema wa nufiqa fi sur na wakati baragumu itapulizwa fa idhahum min al-ajdath watu watatoka ndani ya makaburi yao ila rabbihim yansilun wataenda kwa mula wao wakiharakia qalu watu baada kutoka ndani ya makaburi watasema ya wailana man ba'athana min marqadina Hivi ni nani ambaye ametuamsha sehemu ambayo tumekuwa tumejilalia? Kisha watu wanatoa hii aya mbele ya Waislamu na kuambia simlaona Watu siku ya kiyama watafufuliwa ndani ya kaburi, wataulizwa kwa nini mnatuamsha sehemu tumekuwa tunajilalia? Ingekuwa wanaadhibiwa wangeuliza hivyo. Muislamu kama hajasoma atasema kweli. Lakini majibu yake, tumuulize turjumani wa Qur'an, mufasiri wa Qur'an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma atafsiri aya anasema innama yaquluna hadha. Wale watu watasema maneno hayo, ni nani aliyetuamsha wakati tulikuwa tumelala? Li anna Allah rafa'a anhum al'adhab, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala qabla rafa'a anhum al'adhab fi ma baina nafhatayn, baina ya kupuliza baragumu mara mbili, Allah atawaondolea watu makaburini wote adhabu, ataisimamisha adhabu kwa muda Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kusimamisha, fanasu adhabahum, wale watu wa makaburini ambao walikuwa wanadhibiwa watastarehe, wasahau adhabu kabisa waliokuwa ndani yake. Wadhannu annahum kanu niyama, watu wa makaburini watadhani kuwa wamekuwa wamelala. Fa idha kharaju min quburihim, watapotoka ndani ya makaburi yao, qalu, watasema ya wailana man ba'athana min marqadina ay fi manamina, ni nani ambaye ametuamsha sehemu tulikuwa tunajilalia? Watasema hivyo. Qalat almalaika, malaika watawajibu, hadha ma wa'ada arrahman, haya ndio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kuwa atawafufua. Wa sadaqa almursalun, na wakasema ukweli mitume wa Allah. Anasema Imam Qatada rahimahullah, katika wanafunzi wa maswahaba, khufifa anhum al'adhab, watu wa makaburini watapunguziwa adhabu 40 sana, miaka 40 kabla ya kiyama. Kabla ya kiyama kwa miaka 40 watasimamishiwa adhabu, kisha walale. Siku ya kiyama wakifufuliwa, ndio watasema yale maneno ndani ya Qur'an, ni nani ambaye ametuamsha sehemu ambapo tumekuwa tumelala? Kwa hii aya haikanushi adhabu za kaburini, wala haipingi zingine ambazo zimethibitisha adhabu za kaburini. Kwa ndugu zangu Waislamu, kaburini kuna neema kwa wale ambao wametanguliza mema, na kaburini kuna adhabu kwa wale ambao wameyatenda yaliokuwa mabaya. Na ndio maana Mtume swsallama akatimiza watu tuzidishe kusoma suratul mulk, tabarakalladhi biyadil mulk. Anasema Mtume wa Allah, hiya almani'a, hiyo sura ina kiziwizi cha adhabu za kaburini. Almunjia, inamkinga mtu sura hiyo, tunjihi min adhabi alqabr, inamkinga na adhabu za kaburini. Kwa mtu azidishe kuwa anaisoma hiyo sura, suratul mulk, ni sababu ya yeye kuziwiliwa na adhabu za kaburini, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.